tulipendana sana, mimi na wewe, lakini kwa tamaa yako ukanikimbia. Nilidua sana kuhusu jambo hilo. Alright, karibu tena kwenye channel yangu. Tunazungumza kuhusu album reviews, uchambuzi wa album. Albamu yetu ya leo inaitwa Dada Kidawa au Sister Kidawa. Ni jina la albamu yenye nyimbo mchanganyiko wa muziki ya dance kutoka nchini Tanzania. Albamu imekusanya albamu zenye nyimbo kuanzia miaka 60, 70 na kuziweka pamoja. Albamu ilitolewa kwa mara ya kwanza tarehe 15 Agosti 1995. Jina la albamu ni chaguo la wimbo kutoka katika orodha ya nyimbo walizozichagua. Wimbo umeimbwa na Western Jasmine. Baadhi ya nyimbo za humu ni pamoja na Naumia ya Kibani Malimba, Muungano Tanzania ya Kilo Jazz Band, Sisi Vijana Wema ya National Jazz Band, Mpenzi Sema ya Dar es Salaam Jazz Band na Mpenzi Zaina ya Johore Jazz Band. Kulingana na mhakiki wa masuala ya muziki kutoka Marekani, Robert Crisago, anasema nyimbo nyingi za miaka 60 za Tanzania zilikuwa zinachukua muundo wa midundo ya Kikongo na kuifanya ya Kitanzania. Ametolea mfano wimbo wa Johore Jazz Band, Mpenzi Zaina, na wa Dar es Salaam Jazz Band, Mpenzi Sema. Tabia ya kuchukua midundo ya Kikongo na kuitanzania ilikuwa ya kawaida sana katika miaka 50 na 60 mwanzoni. Hadi hapo serikali ilipopiga marufuku kukopi nyimbo za Kikongo. Hasa baada ya uhuru, ilikuwa lazima watunge nyimbo za kusifia juhudi za serikali na chama tawala wakati huo. Bendi hasa zilizokuwa zinaingia moja kwa moja midundo ya Kikongo Tanzania ilikuwa tatu au zaidi hapo: Dar Jazz, Western Jazz Band na Kilo Jazz Band. Hizo hasa zilichukua midundo ya Kikongo na kuzifanya za Tanzania. Mfano moja wapo ni Mokulu na Kokufa ya Uyutabule, ambao Kilo Jazz Band waliita Nipate Lao Nafasi. Ipo siku nitakuunganishia hizo nyimbo zote pamoja uone Tabulea alizungumza nini na sisi tumezungumza nini. Utofauti wake ni ardhi na mbingu. Tuendelee na albamu yetu. Miaka 60 mwanzoni, sehemu kubwa ya wasanii walitunga nyimbo za kusifu tano na wanaharakati wa uhuru wa Tanzania. Baada ya uhuru, nyimbo nyingi zilitungwa za kisiasa, kuhamasisha mambo ya ukulima, elimu, kuondoa mabaraa, njaa, ukabila, nyimbo za kuhamasisha ufanisi kazini, nyimbo za kuhamasisha sera za ujamaa na kujitegemea na mambo mengine mengi. Tutazame orodha ya nyimbo. Albamu ina nyimbo 19. Wimbo wa kwanza, Salamu kwa Jumla, Cuban Marimba. Tunda Bichi, Kiko Kids Jazz Band. Naumia, Cuban Marimba. Tanganyika na Uhuru, Kiko Kids. Nalia Nalia, Cuban Marimba. Kiko Mwanisakama, Kiko Kids. Sipati Majibu, Cuban Marimba. Muungano Tanzania, Kilo Jazz Band. Nitafurahi Ukitumwa Tena, Western Jazz Band. Mwengele, Nuta Jazz Band. Sisi Vijana Wema, National Jazz Band. Njoo Mpenzi Njoo, Atomic Jazz Band. Ma Pachagui, Nuta Jazz Band. Mpenzi Sema, Dar es Salaam Jazz Band. Mpenzi Sofia, Nuta Jazz Band. Dada Kidawa, Western Jazz Band. Agio Tuchole, Nuta Jazz Band. Bwana Mwizi, Nuta Jazz Band. Mpenzi Zaina, Johore Jazz Band. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.